ستاسو ایمان دے نہ دو سو جواب دے اور نہ زمان خبر رد کو لشی اور دینا روا تین روا روپئے دن پزور والا سے تاسو لور کر رہا غر کا جدہ تو امداو منے کا نا دی من سے زانم غر کو دنیا کر دعا اللہ خبر ہے سلا چشپا گوشی دے منجان و مخت خبر ہو شولا چا جواب ان خلق پوش ہو جا کو نشیا تا پٹاخلا رونا دے چرا بگینش دے چرا بگینش دے چرا بگینش دے دورا نوزائی دورا قدریہ دے جنر پر جید ایمان دورا نشی علی بس کدی کلی کیسے نہ بس کر دا مولیان دی ما جواب دی دی جان نروا کئی وی من دا مشاران و امانو دا مشاران و طریقہ بہتر را سوی دیتا تقلیب یعنی منل دا مشارانو اللہ قرآن دے سپکے وے اللہ ناروائی اتویل دی ظلم و زیادے اتویل دی تقلید دا قلادہ تن ندے قلادہ ہر تاوی امیل تا عائشہ صدیقہ وی زبا سفرت لم زخپل خور ننے قلادہ سواری اختل وزان تا میں چولیو امیل میزان تا چولیو ہر میزان تا چولیو سفر کی ہوئی نظمہ قلادہ رو کر اوش لے دا نظری گیا ماغا میں ٹولے لی دانی میں لاس میں دانی میں ٹولے کری چرات لم قافلہ تلیو بلے و مقبان دیا غوی زنا قولادہ رو کشیر ہوا ہار میں رکھ شو لاس تم چرا پاتم ہار نو تلاش کیے دے کیے دے پاتا ہونے لگی دنا وقت تیر شو او بنشتی نمان دو وقت پا تیر شو او بنشتی نبی علیہ السلام وزمہ پا زنگون سر خر زمہ پلار را رہے دو حسین سور دی اس کو پزور نہ چویلے شی نہ تر پیڑا پزور را پہ خوشی وی پتی شی کی ویدا شی تم دی وی تی کا نہ تی چی پیغمبر جی مانا کرے دا گلے او بونیشت دے مان زوخ دے وی دا شی تو اما ام زان کلا کر لے چی پیغمبر سلام جو خوشی نبی علیہ السلام را گیر شو آیات حکم را گے تیمم سیدن طیبا و سید ابن خزیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہی بی اول برکت من بی آل ابی بکر دا ابو بکر قرآن دا اساس اول خیر نہیں چھو مسلمان ہم ترس چرت چھو مسلمان ہم اساس دو وجن سخت را غلی نو اللہ سانی پیدا کرنا تیمو مکم را گے ویزن اوشی چھو مگا پاسی دو اوخ پاسا ہوں نو آغا دو اوخ دلان دے پروتو در دا دلان دے پروتو پیغمبر سلام تا پتن شی اصحابان تا پتن شی زمان دو وقت پی تیری کی اوبونی شی تیمو مالا را علی گا اگا تا پتن شی جا چرت جا جوندے پیغمبر دا قدر کی پروت تے علم غیب نشتی قلادہ امیل دا خائص شے دا زینت شے دا ڈال شے یو لفظ دا دی ماد دینا قلادہ قلادہ دوال شے ناغا دا غالی پڑی تا ہوئی غالا کی چکم پڑے پوٹی رسائی غرندے پڑے دیتے ہوئے لکی اگر تم ہوئے لکی دیتے ہوئے لکی اما اللذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تأویلی ذرون کاغری زون کے توار دے متشابہ پچی خطا مانا تھی جڑے گی قلادین قرادین پڑے واغس تقلیل مانا سو پردے قلندے زانتا چول اور زان دبل پا جلب کے پلاس کے اور کول بس اگر بجی رکا گی سلور دو بخارا چکم طرف سے رکا گی رکا گی بدی دائی دے دیر سپکوالی دے سرگندہول دو پارا ادھا خلقو چن دا نفت پیدا کول دو پارا دا مطلب ہوئی دا قلادین والنوی رکشیا ہار دے ما دا دی عالم دا خبری منور ہر غارا کی واچو ازاد خر نیم ازاد دنگر نیم ازاد غای نیم چی چرتم خوخ یا غبا منم کد ابو حنیفہ می خوخ نیم دا غبا منم کد بل خان دا امام شافی خوخ نیم دا غبا منم کلکم دا ابن حزم خوخ و دا غبا منم ندغس خر نیم زان تا می امیل توڑی دے پا دی می زان مزین کرده چی دا عالم منم شکر دا الحمدللہ چی دا ابو حنیفہ منم شکر ہے کہ امام شافعی من امام مالک منم خپل قوت نیشے چھ اجتہاد کم دا طاقت نیشے چھ ہر جزئیے لے دلیل معلوم کم نچدا مین نیشے دا قوم نیشن سب کم دبل لم منم ابیا خپل ہزار وان منن دد منم سبا دبل منم دبل خکار کول پارے تینا غلان دے جوڑ کو جلب تینا جوڑ کو لکسن چ دوئی وئی تو امام ابو حنیفہ منی کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام منی العیاذ باللہ زد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منم دا غن منی دی اوری دی پخبل غوگ میتین دی اوری دی پستر گی منی دی اندلی چی دا عمل آغا سنگا کو دا خبر مات چا پا ذریعہ را رسید اللہ آغا ذریعہ مانے چا چا را رسید اللہ نو پاگے کی علیمان دیر دی نو چا یو شان مطلب بیرے چا برشان چا برشان زی آغا منم چی مان بوہنی فوائل دی آغا منم ولی منم اصول را تا دا آغا معلوم دی چا دا آغا اصول دا اجتحاد پا نسبت دا نور متحدین زیاد قوی دی زیاد معتمد دی شرائط دا حدیث دا قبلو لو دا امام ابو حنیفہ شرط دا قبلولو دا حدیث کی صرف معاصرت ندے لکہ امام بخاری چوچ معاصر قدری کدر روایت ثبوت تیئے و کنی خود روایت منظور دے امام ابو حنیفہ ادانا سما پک شرط تا معاصر امی اور ادل ایتی امی ثبوت دا دی موجودی اور ادل ایتی علب من لکی گیا بیا دام ذکر کی چہ اعتبار قوت لدے نکسرت لدے یو حدیث تے داغی مقابلہ کے صلح حدیث تھی یو حدیث کلک دے مضبوط تے دو سند باندھی ہوں امتن کیوں بلا مانا نے جوڑی گی ددپ مقابلہ کے صلح حدیث سن دی روایت کی کمزور تیادہ متنون کے اشتباہ نس پہ و مراد کے نہ دے بل مانا تیوں جوڑی گی پدی و جبان دیا گوئی دا یو بمن لے کی گی دا سل نہ من لے کی گی کہ جمع رات لا نو جمع دا ٹولو نمخ کیا جب ٹولی روی چون عمل رش جمع نکی دا دا یو قوی با واخلی ادا کمزوری با پری دے اب پاتی کی ولی قوی مستاند دے قرآن دے دا غی مقابلہ کی حدیث را غلی یا سن را غلی یا شل را غلی جمع کی دا پدوارو عمل را تا نو پدوارو عمل کو قرآن بانی بوم عمل را شی حدیث بانی بوم عمل را شی جمع نرات لا دعا جمع کی دے نشو عمل پا قرآن کا احادیث پریدا سمانا پریدا پا دیو جبانی چی دا قرآن معارض را دلی جمع نجوڑی گی دی کس خلل شتے سنقصان شتے یا پا متن کی یا پا سنت کی زبی پوانا کپنین پو و خلل نقصان پا کشتے ناغاو منا قرآن وی قرآن ولولی احادیث دا نبی سلام فاتحہ ولولی دوار باندی عملو کا چی پا دوار عمل راشی قرآن قطعی دی نلستل دا قرآن فاتحه او کبل سی دا فرض دی منزه کی فرض دی دویمه دا چه فاتحه او روی تخزیز دا فاتحه احادیث را غلی تعیین دا فاتحه واجب دی یعنی فرض عملی دی نو پا دو عمل رای کن یو فرض یقینی شو دا عقیدی هم اول فرض دا عمل شو عمل کی ہوا نو بیا امام مقتدی منفرد لا دیکی بیا سری نا دیکیم احادیث را غلی روایت مشتی پا کیتا اور اگر روایتونو جمع پا دے بانے جوئے گی چہ ہر سوی بانے ویل دی دفاتے ہیں پا جب ویل دی یا پا زورا یا روخ ویل دی پی نا آغا چالے دی چیمامی نہیں چیمامی شتے امام دنو مائندہ کر لے دی دی پارے مقرر کر لے دی امام زامن چہ تا زال لے گیا اگر زال لے گیا دین پسشی کی تازی موار کارا پسشی دی پا آغا بانے ادبارو کو اد آغا قراتو ایز مقتدی قرات تے پسشی بانے تا آغا قرات پلکائی اور زال لے سر جدا رمی نو پا حدیثم عمل را رہے پا حدیث بانیم اپا قرآن عمل را رہے فات لستل دا قرآن مانزک فرض لستل دا فاتحی پا مانزک واجب یعنی عملی فرض کہ پری دی پا یہ ربانی دن پا دیشی سجساو پی لازمی گی موز بیاو کی لا بیتر را اس دا فاتحی لستل دا امام دا مقتدی دا منفرد ہر یول چی ویل دی مقتدی لرشتی منفرد امام لدی مقتدی زال لدے امام پسے اولار دے منفرد زال لدے پو زال لمز گئی پا دبانی خیلی نو قرآن احادیث و طول بانی عمل را دے دا دین سیوا دا دیمام و حنیفا دا قول نسیوا دا بل یہ امام پا قول کے پا دیدری وار عمل نشتی یو بانی عمل کی بل پا دی کئی نجی پا طول عملو شی داخل دکنا پا یو شی پا طول عملو شی بہتر دکنا امام و حنیفا اصول کی دائے دا اصل امام انل لے از قرآن و حدیث نصابیت تے نو چدا میں مانا لیا دے ہاری ہاری جزئی دلیل ماس خریش تے نو پی دے پیم چدے پی پیگم دے بیا دا برسانا مانا بیا افضان مجدائی دیم کانا نو تقلید دا قلادے ندے دا مسلمان خائص دا مسلمان دولی کی دل پا دین باندے دا عالم پا مانے ندی پا خپلا مجتہید خوکوا کانا سنگ دی مانا کئی خوچی مجتہید نہیں نو دا عالم پا مانے داری خائص تے و زینت تے داری حجت تے اللہ سخا اس دو خبری پی میں کی یو دا دا چی دی یو منم دو بل نمنم دو مدا چی کم می خوخ نزاغ با منم دو خبر را لی که بیام قوت استعداد ده که ده طول ده دلیلونو شده چه دلیلونو او تلی ده امام بو حنیفه ده دلیلونو دی او ده امام شافعی ده دلیل دی ده ده ده دلیل کراره مضبوط ته ده منم ده آغا دلیل ده کمزور کاری ده پریدم پریده بیشک پریدم حراج نیسته بکی چه ده قوت استعداد دشته خود چه ده نی ده قوت و طاقت پکی تنیشته ده د دلیل د کروالی بسوی چې دې کې دلیل د ابو حنیفه کمزور دی او د شافعی مضبوط دی د څنګه د دې څه ټول دی ابن حزم ویلی وی چې د امام ابو حنیفه دلیل کمزور دی ابن تیمیه ویلی د ابو حنیفه دلیل کمزور دی ابن قیم ویلی د ابو حنیفه دلیل کمزور دی د امام شافعی دا مضبوط دی نو دا راته چې ابن حزم ابن تیمیه ابن قیم رحمهم الله لوی لوی عالمان تشیری خدا را تای پیغمبران دی که خدایان دیده را توا خدایان خود تا نشویل نو پیغمبر را توای پیغمبر را توم نشویل خو عالم دی که نا دا دی عالم مقابله که دا ابن حزم غانی غانت عالم بل دا تا تخیم اغا تا کاره ویل دی دا شانتا دا ابن قیم غانی عالم دا تخیم اغا دی تسییویل دی دا ابن تیمیه غانی عالم دا تخیم که دا امام بوانی فاقی تا مضبوط ویل دی اوز با تسا چل که دا غبل اغا عزت اند پریدانه ده سین دست نرخ ده المیزان شعرانی رحمه الله تعالی شافی عالم ده لوی عالم ده صوفیم ده یعنی بزرگون جستو تصوف پفان کم زبی ده اغا وی دیمان بو انیفا روایتونه یو روایت بی کم زوره نشته یو روایت چه سی روایتونه کلی اطول مضبوط دی او دا روایتونو بیا تجزیه ام کری دا بیا تردیر آغل لے جامع المسانید دا سو علمانو جمکوی روایتونی دی امام بو حنیفا نا جامع المسانید پا نم بانده دو جل دو غطو جلدونو کی چاپ تے دا شانتا مسند دی امام اعظم دا روایتونو طول وی ما تلل دی اطول سی دی کمزور پا کنشتی روایت پا کنشتی روز تر آغل لے چه امامی نه ده قرآت ده اغای امام قرآت ته ده روایت به کمزوره ده ولی کمزوره ده پا دی که ابو حنیفه را غلی ابو حنیفه کمزوره ده نه ابو حنیفه تا خود تا کمزوره ویسا خود تا کمزوره نه ده ابو حنیفه زمانه که خلق تیر شوی چه خود تا قوی ویل دی که چه تا کمزوره ویلی نه تعصف دو جینه ویل دی جرح ده معاصر منظوره نه ده نصول حدیث مسئله ده اوس چه بیاد یا دا یو دا یو منم دا بل منم دیتا سوی تشهی پا خپل طبیعت روانی زرکی دا پت غن نغلا پراتا دا اگه دی خواه خدون آده بانی خواگه لگی نو اگه دی تدرنخ کاری عین الرضا عن کل عیب کلیلتون ولیکن عین سخت تبد المساویا چی تین پریشان اینو دا اگه هر خبه دی تبخ کاری گی هر خبه دی تبخ کاری و یو سره اولوک پا وابانی اده خزی میلو آقا بوم چیزی پی کوئی چا قواتا را بکاو گوڑ که مناسو زان ازبر کرو خودی توی سوی ازدان مردار کن اوش مالی دلو پا یه طرف بانی ازبر گل وطوی پا آوا بانی تل ازبرگان خودی سی وی شرمی دلی آقا زوم کنا وی آقا زوم کنا ازدان اوه وی آقا توی زکا درگ لما بیرا گوردی گی اولی رسی پت کن چی پا آوا را وار وز چی آقا نچه خپای تینا نو سم بده تا داغ بس کاریگی اچه تینا خوشان اوی نو غولو تا بی علوا وای ای بدا خوب علوا دا اللہ انصاف بنیاد دیده دین انصاف نینو نکی گی مخیون بی مذہبو غیر مقلدینو و دا سی ناروا لستن ادا سی ناروا خبری دا چا دا خلی نندی وطلی دا دیده زمانی دا بیمان را پیدا شو سپک خلو ناروا خبری خوزی تقلید ستا ہوئی عالمانو دیر تعریفو نکلی دی لنگ دیویم تسلیم و قول الغیر بلا دلیل منل دبل چا دوائلو بی دلیل دا بی دلیل چا سر لگائی بلا دلیل کی بیشتے کا نہیں نہیں تاسو دا بیچ سو پور بل پوری تعلیلی نہیں دا دی معنی نہیں بوری دا ببل پوری تاری دا دوی زلوکی دی دوی زلوکی چنکی وی زبا دا چا مار گرے نروی زما با توک مالی دویز بی زبا دا چا مالیم نو دا دویز دا حروف جاره دی که زور دیر دی پکی زور پکی دیر دی او پا دیلی حال بانی دیوی زنی جیزن نیشو تینگوله بل پوری بی تاری نو دا پا بل پوری تاری دا ترولو چیزون دو مرکی تیر شوی دی یو تسلیم دی یو قول دی دو تکی دی نو اما اللذین فی قولی بیم زیرن لکا قلادا و قلادا کی زرکی چه کگواله دی نو آقا دا بلا دلیل دا قول سر تاری دا قول بی دلیل بلا دلیل دی اتای منی قولی بلا دلیل دے ہوتا ہے منی دا شرک نہ دے اپا دین کی دبل منی شرک نہ بلکہ ام ملا شراک دے نو ناروا شو منگو آئی ناروا آئی دا دا تسلیم سر تلے دے دے دا قول سر نہ منل بے دا دلیل نہ دا قول دا غیر قول دا غیر دلیل شتے اغز امام منم عالم منم بے دلیل ابا سنگ خبر گئی سرد پوئی نہ سرد ہوش اور خواص نہ بے دلیل رسنگ ہوئی خزئی کی مانم نزئی بے دلیل مانم ددی جزئی دلیل مادا غنن دیا وختلے نہ ماتا معلوم دے چاہیے جس سے دلیل دے دا دلیل مسخنش دے نہ تسلیم بلا دلیل دے دانی کے قول بلا دلیل دے اللہ نہ دے مانا باندھے تقلید دو قسم دے یو حسن جائز یا ضروری دویم قبیح ناروا گناہ عصیان یا شرک کم قول چه بید دلیل ندی اصلا داغی دلیل نشتی عقیده کی دبل منی نو دا دا اللہ سرا پا حکم منلو که دبل شرک ولی شرک دی اعمالو که تقلید دا غیر کئی نو گناہ کبیره دی غد گناہ دی چه دلیلی نشتی دس قول چه داغی دلیل نشتی دویم دے تقلید حسن یا ضروری دستن بے پتہ لگائی دا چاچ منی کامل عالم دے عامل دے کامل عالم دے او کامل عامل دے نو دا قول منل دا ناپو دا عامل پارا ضروری دی بلے لاری نشتے سالور عالمان دی مثلا از تلور و قول جدا جدا دے اوست دا چا منی چی نورو کی دا چا منن لے نو پا دے مسئلہ کیون داغاو منن داغاو زکستا خو پا غی اعتماد دے کنا ادبار دی دے پی چی ادبار دی دے پی نو پا دے مسئلہ کی پیم ادبارو کا کنا توی چا غی کی خو می داغا منن لے خو پا دے بلا کی دا دیو منم اپا دے بلا کی داغا بلیو منم معلومی گی دا چه دل میں کچھ دان میں کچھ کالا کالا ہے دل میں کچھ کالا کالا ہے زر کی دی چه توروال پروت تی او آغا توروال دی چه سرگندی کی چه دا دا پریدی اصلا دلیل نیشتے ادھا بلا غمانی دی تا تشہیوی خپل نفس بانی تلل یو مثالی پا دی قانون کی خیم دتا فقہ خدا دا مثالی خیم دا پاکستان قانون کی چه کم د پیرنگیانو را پاتی شو پا انگلینڈ کی جوڑ کر اندوستان تے راوڑا آغا قانون دے پاکستان کی ننم تازیرات ہند حضا شنور پا دے قانون کی یو مسئلہ دا شریعت دادا کی میراث پا پا شرعی قانون تقسیمی کی شرعی نا خو میراث کی دا لکم حصہ دا جنم حصہ دا دا خزم حصہ دا ناری نام حصہ دا دا پا کشتے دا بورکوائی دا قانون پاکستان کی لاگو دی اگر بانے عمل کے تی منی کنے منی خو پٹواری بہ حصہ دی کی اول اور کئی اور دا غی حق و مطالبہ مقرر کرے دا دا قانون اسلامی دے ظلم دا اسلامی ندے ولی ندے پیرنگی اسلامی قانون مانا خو پیرنگی دا قانون دا دی اوجنا پر یہ کفری قانون کی دن نکڑے دے چو نو خو کفر دے ٹول نو چدا پا کتریم اسلامی دا مسلمان پر خلو بندی جدی کم اسلامی قانون دیده غده یو خبر دا کفر خوری کفر خستقی پا ذریعه دا اسلامی قانون بندی دا اگو اسلام نمی منلی دا دین دا که پاکستانیان وی چه منگ منلی پا دیو جبانی چه اسلامی قانون دی دون دروغ وی پا دیو جبانی نمی منلی چه اسلامی قانونی منی پا دیو جبان دی اگه که دا کورن تاوانون دی نا آغا آسانی والی نمانی اموز والی نکای آ کلمه طیبه والی نزده کای دا مخ چی دا خر دی دا خر مخ دی والی نپا کای دا کوٹ پتلون چی اگو سے لگر لوخی لرگی جو ٹوخ کاری گی دا والنا سمائی دا بند کا کنا دا اسلامی نمانی دا یو اسلامی مانم میراث کے برخ دا نو دا تا دا اسلام پا جوڑ نمانی پاکستانیانی چی منی پا دی جوڑی منی چی دا پیرنگی قانون کی دا نکلی لیزا کنم اسلامی قانون پا جوڑی نمانی او کدا پا کی اسلامی مشی فرد کی اسلامی مشی دا سبی کتا سل دا فنوری اسلامی شی خو یو پا کتا دا کپاریی ادی سل وقت تو کی اسلامی ہوئی مسلمان پا پاتی شی نپاتی کی یو دا کپار دا تو طولو تا اسلامی وائی اگا پا کتا دا کپار خود سے او چو کم سل اسلامی دی او پا کتا کپار دا نو طول اسلامی کی ابل ادا دا پا کی انجینیر سے بید منطق رد کی کنا نو منطق والاوی نتیجہ دا خاص وردن تابی نو خاص وردن پا کتا دا کپار خبر دا دا سل دا فیر اسلامی قانون پا اگا خاص وردن دا فا اغام دو کفر دا دام دو کفر شو سر دا پی کتا نی دن دا جدا کا چه دا غو کفری قانون دی اسلامی قانون دی جدای که جدا کتاب که که نو سعی دا نو منطق دا کل کل یونیم گزارون پا کار رازی کنا تو اما که کتا نی نو کارو غوشان دی وچ خوچی سعی دی افرید نستر که خوب خوب که کنا سا خوب تا جور جی کنا که ولی غطا با بکارو شی اللہ اللہ مدام مثال دا قانون چوس سوک منی نو دا پدی نمانی چی دا اسلامی دا پدی منی چی دا زمان دمال قانون دی این دی پخانه را گل لی اسلامی دا فانه دا که دا ایمانه لی نو دا پاکستان دا آین اول دا فاده دا چه سرکاری مذهب با اسلامی سرکاری مذهب سرکاری مذهب پاکستان که اسلام کرده ری نی دی کرده روز پر بانی داغی خلاف و دفعہ روان دین اسلام چر کرے خوچی بے ایمانی نو پر روکی ستا شاہی پر تدا دغی تا فقہا رحمہم اللہ تعالی تنفیق ہوئی گر ور کول دی علاقو کی اس ملیان پیدا شیدی اس نیجیری جو ارد پرد پیدا کی دی جنی مول بیار جا کے کوای ولی کوای دی امام وانیفات چکم شرائط خودیری دی جنی اغشتے نا ناغنشتے نو چا ولی کئی دی امام شافعی پا قول بانی کم نو پا دی یوکی چی دی شافعی منی نو رب دی غر کبری نور کم داغا بیا مانا کنا پا دی نور کی ولی نمانی یوک جمعه کی منی اپا نور کی نمانی نور کی منی رو تا تیار نی آر دی کی جمعه را شروع کرنا آر دی کی جمعه کوئی آر دی کچا ملاوی نو زمزی دی امام شافعی پا قول کنو قوائی خود امام شافعی نور مانا کنا نور کی دشمن دی امام ابو حنیفہ میرے پاس ہے کہ امام شافعی بھی مرین نسی مرین نسی صاحب باسی زدہ کمزور ادا کمزور نہ گئی کیوں منع کہا یہ والی بدی کی منی معلومی گیرہ چھتے شافعی نہ منی ستار اخپل نفت قادا چھ گانا جوڑے دے رہا تھا خلق رات لے او بلا دا چھ پا بلا رہا دے خوکم دا او زخو با تغریب کو مصر قسی با میادی کری نا او پنجی رہا دے منی خود جی دا دے دیل ادا چا جو کہ معلومی گیرہ یخادعون اللہ والذین آمنوا غندارم دو کو کوزانم دو کو کوئی تلفیق جائز نہیں ہے پہ اتفاق دے امامان باندی نو تقلید حسن دا امید عالم دا خبر منل امید توی ما تا کتابو کا دلتے ہو پیرا سے خبر جوڑ شو سکر بول جوشو جوشو جوشو یو سرے ما تا وی کتاب را تاو خواہ ما تا ایسے ہو کتلو کتل ما تا کتاب پیدنی مولا را والا چی کتاب ہوتا خیم مولا را والا لرشا غیرتی مولا را والا چی کتاب ہوتا خیم تبی کتاب پی تا دی کتاب ہو خیم دتا پس شرقای را آخ لما رمضان قرآن شریف دیتا دی ہوئی چی تبی بیگی دا شرقای را تبی کنی پی دلی سخبا را امیل دلیل قول دا عالم دی هر عالم نا کم عالم کی مسلم دے من لے شوے دے دا عالم قول کاغا شافی مذہب والے دا غاغ دی منی حنفی دا غاغ دی منی مالکی دا غاغ دی منی بے مذہب دے اگر اگر خپل کئی خنورو کی نگوتی نوی اگر با نیم پابند نیشتی اگر اگر اللہ مجتاید امدار اللہ کم نکوا کم سسو دی خواہی لو سر نکاوا جائز دے جوائی کا برگرام کی لو سر نکا کوا موتا سلپی دی حسمشتی ہے کیس پی اقل جلی گلا امریکہ دا پاسریا کے سبق ہوئے رہا سرم تا کیا تاخ لما غیر زناخ لما پر دول شو غائمہ شو پر چاکوانو باندی ہوالا مانا شو نا رپورٹ شو اللہ اللہ سبق ہوئے شیعگانو علوات دے شیعوں میں پینجے بھی خیلی سے نکاح جائز دے ادو میں پینجے بھی سر جائز دے تقلید حسن اور تقلید قبیح قرآن فرق کرے دے ادھے فرق یا زید بخیم انشاءاللہ را خبر و بلا مقالان بیر بلی تفریدو قرآن داوی اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون چدوتو علیشی دا اللہ منی اتبعوا ما انزل اللہ روان سے پہلے چلنا رائی گری وی بل نتبعو آیت نمبر یوصل دا این مانا خزارت شہر یوصل پسی یوصل نو یا 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ قِيلَ لَهُمْ وَيْلِشِ كَلَچِ دوتا کیا تو وَيْلِشِ دی سورت کی مخکنا مسئلہ شو بدا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو لا الہ الا ہو اللہ تعبدوا الا ایاہ مسئلہ دی شروع دا مسئلہ دا قیامت تا مسئلہ دا ربوت تا مسئلہ دا کتاب دا اصول ذکر کری دی دا فروع ذکر پکی تا نشتے دے کدے نسانیہ نکلے یا زمنہ نکلے دے خواہ غاو سر حساب کا چیوی رشی دا خلکو تا چی دا خبری نمانی نموز منی نو روجہ منی نو خیرات منی نو دو توحید منی نو قیامت منی نو آخرت منی یا یو یو نمانی دو تو ویلے شی اتبعو ما انزل اللہ روان سے پاکی چا اللہ را لگی دیو اللہ وی دا اللہ نقوارا بل نیم قوارا مرا مدد کورا مرا پنے کے کہو اینا بل نتبعو ما الفائنا علی آبانا زمو شران پی مدلیو غبی رو رسول اللہ رضوانا را پنے کے شر بغداد شاہی میران را مدد شا او دا شانتا دی بکان شید را ورسا دی بلبیر شید را ورسا اخون سالاک بابا را ورسا پلان کی را ورسا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا منچی مشران مندلیو نمونگ باغ منو بل نمنو دا تقلید سری کفر دے شرک دے بدتر کفر دے دی تو خزم کاو کفر بے مشرکو تن او ناروا دے اخلق تقلید دے دے کاو قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا رد کی اللہ رد کی تقسیم کئی وی دا داغ چا منی اولو کان آباؤم اے تابیداری کئی دا خپل مشرانو اگر کو مشرانی نپوی دا پیس بانیم ان روانو پسم الاری بانی لا یقلو نشین علم نو پا دین بانی نا پو او جزان دینو تا چانو کلے لا یقلو نشین اللہ علمان نلتا یو وقتی پیخو نو چا دا خلینا دا خبرو خطلا وی دا اولیاؤنا مغوارر مرا پنے کئی کوای اللہ پخ پلاوری خلق یو بلتو قتل یو عبیدی وی یو عبیدی حرام کو بیاری یو پوتے بیا گوف کرے غلے پلے پاس دیدن اللہ دا شراغی شیرت جا رکول اللہ نمی بیاوانا غس اولو کان آباہم لا یعقلون شیئن ولا یعتدون یو سلو دی کلی پسو حضر بانی تلو بلکلی تاتا دی رو غط مجانو آغا وقتی سر شپک شری تالیبان بو سرو آغا دا آغا زین سرے با دا ہر زیارت پشپا باندی ما خام بو روڑی برو خورا ما استر موز بیل تا کیو کو او بیا برا روش و شپی پی غرومانی زیارت تا بلار کتا آل تا بے سوالو کو خپل عددی دینا بیا روش و سہر مانزو کی بیا پاگر کلی کی بجمات کی شریف دا تلر اتلے کول مشر مولا تا پتا دا سری پا خپل بیا دن تا خبر کولو ما تا با غوی چی باچا تا جو تلی ما یا کیا اس تلیم در عالم دا تنی جتا سلا دی کتا سغوار فاغا اللہ سکت یا غصر غونیش تدی نو دا اللہ نیدل تا وانی نواری اگر ما با سوال کو چتا دا اللہ نزولی تا اللہ تا ہوا دارا تا غولی ہوئی دا اللہ نزولی تا اللہ تا ہوا لا یعقلون اشین نو پیش نو پیدا غمولیان انیانی خوپری دا غمولیان نو پیش بانی پی لا یعقلون اشین ولا یهتدون کل کل پویگی نو خو سم روانی خبری دا خلی نو سم او خیجی فلک وی دلاند دلاز گزار دے کنا صحیح لگی نو لاری ام خطا نو علم سخا ام نو نو ام داغا چا منی چنو سخا علم شتے انا پا صحیح لار روان دے مطلب سرے منی نو داغا چا منا چا علم سخا ام شتے صحیح ام روان دے عالم ام دے نو عامل ام دے دا خود قرآن دا داغا نمالوی گی اشارونا سرگن سری نمالوی گی مفهوم مخالف نو دا دو منا عالم پس روان شا اچھی صحیح عالم دے پاگا پس روان شا ذکر صحیح عالم نہیں نو بیالار غلط ہے قسم ظہری رجلان عالم متحدق و جاہل متنسق علی رضی اللہ تعالی عنہ دو تن زمام لا ماتکڑا یو بے باک ملا بے باک دے ہر سے چوئے ہر سے چوکر دے پروانشت دے و عالم دے نو خلق پہ دو کچی گی وی موری سے ابتدا سے خبری کئی ہموری سے ابتدا سے کار کئی عالم متحدق دویم وی جاہل متنسق جاہل شیخ شیخ دے داغ شیخی خلق بانی اثر پوتے جگہ اندیس برگ دے آغا دے جاہل چی چکی نو خطائی کئی او خلق بانی سادر پوتے خلق مانین پیر سیب کری جیسی پیر سیب دا سوی دی جاہل متنسق قسم ظاہر رجلان قرآن خونو کر لا قلون شایان ولا یحتدون ممنا شرک دے والکی امول اشراک دے من اللہ آچا چی پہ دین نپوئے گی ولا یحتدون اوکو پہ دین پوئے گی نو خطا روان دے نو پہ خطاو کی ممنا نرواو کی ممنا لا قلون شایان دا تقسیمو کو قرآن ادو کیم چکم علیمان دی نو اغمانی دا چی تقلیل کی حسن و قبیح دوار دی ہر تقلیل قبیح نے او چی بے با کرے اپا پردو غلو بانی ٹنگ دے پردو بیرت پشتی جان تخپل مضبوط ہے گنے اگو ایس قسم تقلید نو ایس قسم نو تو چھے کئے پردے تو پردے کئے اپا غلو بانی ہوئے وی نمانے وی کارغ غلو خوری اما کو خسن ہوئی نو غل ختم خوری خو ما کو خسن ہوئے تو تقلید نمانم تو در زن اجتحادو کپا یو مسئلہ کی دو منم یو مسئلہ پیدا شیدہ اتو پاگے کی اجتحادو کا و در اجتحاد اصول دی رتاو خواہ خطب یا کل در اغا اخلا ما کل در اغا اخلا ما زن زن دی یو دا منم در بلدانو منم پر ظلم می خردی شی مقابلی شی خود یو در تصحیق کری لا یقلو آشان ولا یحتدون نپویگی تو نپسام جیروان دا مانا سورت مائده کی ذکر کئی اولو کان آباؤم لا یعلمون شیئن ولا یهتدون ایمانی دی مشران اخبرو اگر که مشرانی لا یعلمون شیئن چه نپوی دی پیس باری دی دین خبرو سخنو شیئن نپوی دی پیس مانی دی دین پا خبرو نپوی دی دنیا پا خبرو که قادر مانی اصرا دی دیگنا ولا یهتدون ان روانو پسم الاری باری نه علم شتی نه عمل دی دو پا خبرو پسی تروانی گی نو غلط کئی سمانا روان شن دا چا پا خبر پس روان شا چا غصا غیل مشتری اداغی سر عمل سر مشتری مشرکینو امیشه دلیل کی دا پیش کری دی چا زمان مشاران سکری دی نمونگ داغ مشارانو منو اللہ رب العالمین پا دیر آوارو دو دا مشارانو ممانای دا دلیلو منای ادم شران او ممنای دا عالمان او منای چه دلیل مشتے اما سلام صحیح کئی دا اتفاقی وسم خلقو پا دا قبانی اتفاق دے او ایزا منگا مشران او دے که گر گر دو شو مولیان را غن شو پیدے بارا که تو فیصلہ کو سرائی دل تراغلے دا خبر شروع کم مائی مشروع رکا ایوالی مائی ستا پلار نرکر ستا تنون نرکر ستا قوم نرکر دا خبرہ نظر رسل غم جوڑے پروخ سر بانی دا اگو نایگ دی وی نزای کم دیر میو یاراو خونش وی زای کم نو ما دا بلی غارو شو ما انصاف شان سرے پا کارو پا دی ملکی زمانہ انتظار که وچستا غانی بادر پیدا شید دا مسئلہ بیان کی ضرورت تیدا غزی کی زدی خدمتگارم دا شپی دی ضرورت شو دا رسم دا روزی ضرورت شو دا رسم دا کتاب نخلاصی کتاب پا ما مناظرہ پا ما خو مسئلہ ہوا ہے سپک خلو مخلو دو مسئلہ ہوا ہے ناغ شروع کرلا یو ذالی چیو گیرا نو خلکو یو بلتاو کاتلو او وادی را گئے بھی وادی را گئے نو خلق راجو دے شو وی جرگا کو جرگا کی خبر شروع کلا وی سوتو وی شانی وی چی دے معتزلی دی معتزلی دی قزان چی ساتل پکار دی وی مول پسی کو کنا وی مول کی شانی وی چی دو قول دی سو کوئی چی کی گیو پسی از سو کوئی چی نکی گیو پسی خلق وی چی نکی گیو پسی جمونگو پسی نکو چمی کاتل پا سبا بانی رالم چو گونم پا گوٹ کیا رغوانی پروتی سندقوانی سی لازکی چی جولی سی شیر دیا سوٹکی پر ارمائی دا خود آقا بادر دے خود آقا دے خیر کی دو خودوار دیم تیری نکرلی نو چوش چمی کاتل آقا بادرو چیلی نمو تو میں بادر خانا چی چلو شو ویسے والی را سخت دا بی دیر سخت دا دیتر آتا نمائی دلا سخت تا گورا تاکرا پی غور بے مال را کیوس ایوی چی پنج پیریو تختی تا تو خمایویلی چی میں کوا مینت پی تنو کو یہ گوڑ کی ویسی چلو کم دوست زمان گورا شنو میں ازار روک شتا خدا غرکا اللہ تینا دے مشران را گونشی الفائن آلی آبانا دلیل دسو دمولا دلیل داوی لیو وی زمان مشران خدا رسیده خلقو زمون مشتران دارا دی خدا رسیده خلقو دادا یون دادا نپده وی دارا دی وی دارا دی خدا رسیده خلقو من چوز بل منو پده مطلب دای چون اگو تو گمراه بیو اگر خدا رسیده خلقو بل نتبیو ما الفینا علیه آبانا دارا دی چیز کلی دینو پاگیف یون منگا روانیو نو دارا خدا سکندر مردار کرنه نو دارا دی ایران دارا اکبر دی ایران بادشاہو کرا سکندر سر جنگی دیو نظامی کی سکندر نامک کی قصہ ذکر کی آغا دارا ہے اکبر نو قدارا دوتے نو خو سکندر مردار کرے دے اچھو آغا سیدہ خدا رسیدہ خلقو بل نتب اما الفینا علیہ آبانا نظر تیدا ذکر کرو اولو کان آباؤم لا یعلمون شیئن ولا یعتدون مشرانیو کیا وہ سغی علم نو دی دین اثرد بی علمین خطاهم روانو سس ٹوٹ کی خلق کوئی نہیں اللہ دے ٹول بخی پہ بے علمی کری دی اللہ دے معاف کی زال خود سخت حکومت جو کرے دا ہوں گا حکومت جو کرے رہے بادشاہ دے بادشاہ پہ خلوہ سپے نہ پڑے کے دے سپے ادھے بادشاہ پہ خلوہ چرگ نہ شکیے دے چرگ چرگی سے کرے ادھے زمان گا بادشاہ بے دے سر پارا بادشاہ بے کیونکہ جمعی نہیں پکی کو یو دے جمعی ماندلہ بادشاہ جو کر لے لا یعلمون شیئن پہ اس خبروں دے دین نہ پہ دے فقہ پہ کتاب ہم نہ پہ ویدا دے پیقی مولا دے پیقی مولا دے کنز زیاد دے لا یعلمون شیئن فیسم نو پیدو ولا یعتدون طریقہ ہم خطانی والوا ممان دا آغا چا چے علم سخنشتے ممان دا آغا چا چے خطا روان دے او من دا آغا چا چے علم سخشتے او من دا آغا چا چے لاری سینی والا کمجتہد دے نو بزدات مانا مجتہد ندے نو مجتہد پا حوالا بلتا خبر رکے چدا قول امام شافعی دے دار امام بو حنیفہ دار کان کی دے مسائل لا تعد ولا تحصا دی دے و خبادی دی دیتی شیدی یو سلکی دی سی نوے پیدا شیلا چا غزال لدے اجتحاد پل اصول خود دلی دی چیزا پدے طریقہ اجتحاد کن اور زما دی اجتحاد دا قرآن سنت پرانا بانے دے مسئلہ کے حکم دا دے خوچی کئی نو دبل لاغرا نقل کئی دبل لاغرا خلی نو یرانیان نی کنا نمز سوٹی اخلی و گزار دل اول کئی دو گجر و سر جنگو اگو با سوٹی نمار اگو با چوب را خلاص کئی تا سارا میان دی نمز سوٹی اخلی و گزار دل اول کئی خیال ہے چو سوٹی گا جنو کئی وی نمز سوٹی اخلی و گزار دل اول کئی نو دو نمز سوٹی اخلی و تقلید نکو اگو گزار دل اول کئی دیمنی حضم بانی اگو گزار دل اول کئی دیمنی لکو ما توائی چی مشرکی نظرم تا زمان مخ چی مشرکی تو تقلید کیا رکھوں خطے نمانی ارزن تقلید کم الزام تسلیم قول الغیر من غیر دلیل دو مشرکین پا دلو کی روی دلیل تقلید دا اسلاف دے داخل قرآن رد کی مختلف طریقو باندی رد کی دویم دلیل دو مشرکان و دو مبتدیین پا دلیلون کی قیاس تے قیاس فاسد قیاس ستوئی جوک اور تول قسط الشیء مانا جوک میں ہو کو قسط الشیء او میں تالا یا پا میٹر بانی یا پا تلہ بانی یا پا اون کی خانک بانی پار سبانی چی خو اندازہ کول تلل او پا پیمانہ کولی شریعت کی قیاس ویلے کی ان یتعد الحکم الشرعی الى فرع هو نظیره ولا نص فيه ان یتعد الحکم الشرعی منتخب در حسانی عبارت معلوم شرعی حکم دے لغوی حکم نہ قیاس اف لغت میں کی گی پدی بنیاد باندھے دلیوات سزا زنو ایمو ویلی دا دا زیناو محسن دے نو نرجم دے دوار نو رجم دے احسان نئی نبیولا جل دے قیاس کرے دے ویدہ قیاس غلط دے ذکر دا لغوی لغت کی جدا جدا دی لیوات زل عمل لے او زنا زل عمل لے صفح ماء محرم فی محل مشتہ محرم مددید الان دیرا وصل اوک ملاغ صابتول دا قیاس پر لغت تے دا قیاس نہیں قیاس پر حکم شرعی کی بکائے ان یتعد الحکم الشرعی الى فرع هو نظیره ولا نص فيه دس فرع تا چاہے کی نس نشتے خدا فرع دا غصر برابر الحنطة بالحنطة الشعير بالشعير الملح بالملح التمر بالتمر او دا ها او ها يدن بيدن لاس قلاس باني والفضل ربا زيادتا كي حرام دي نپنجو چي جنا یا شفق چي جنا یا او چي جنا بلشو دي حدیث کی دیو بالمقابل راول دي دين علاوه نور دا نور چي جنا چي ذكرين دي کرين دا شیخ عبدالسلام سے اجتہاد مجتہد کے دل خوبے زومنم خدا سلاپیان روکشوی نمائی دروغ ہوئی دا شیخ عبدالسلام اجتہاد عبدالعزیز نمائی امین اللہ نمائی منی امین اللہ خواتہ مجرہ دی ہوئی شیخ عبدالسلام تقلید تقسیم کئی حسن و غیر حسن تو ہوئی غیر حسن نرار حسن سیدی او امین اللہ ہوئی تقلید دا سر نمائنم پر غور اللہ پاسی پا جلسہ کی صحیح تقسیم کو پاس ذات سوئے بھی تقلید سر نیشتے آگا دی مجتہید امانی زبای پسر کی امانا زبای خدا عقیدی رول دے کوئی اختلاف پر تنظیمی مسئل را غل لے کنا نو زبای میں مجتہید امانا عبدالعزیز نمانا نا امین اللہ منا نو کاغو منا زبای منا مجتہیدان شتے دنیا اس وقت دا مجتہید نا خالقی اللہ حجت اللہ قائمی جنا سے چسو مجتہید نہیں متحد بس چونکی ناغت لکئی نہیں چیز دے اور لکئی دے جدا متحد دے دی اور لکئی جدا متحد نے خالی پہ دن کی چپ قرآن و حدیث کامل نظری کامل نظری پہ قرآن و حدیث خالی نو ابن ادا خبر ادا اجتہاد یو قسم نہ دے دا اجتہاد اقسام دی اجتہاد کی تجزیدہ خالی دے لوی عالم دے پہ قرآن و حدیث نظر دے واغب پہ یو مسئلہ کی بھی اجتہاد قابل نہیں اگر مسئلہ کی اجتہاد نہیں شکولے پہ بڑا کیا گا اجتہاد کیولی شکولے آلات جدیدہ اس چکم راہو تھی دیلوڑی سپیکر بائیں تقریباً صالیخ پانزو شپیتر کالا جنگو دا مولیانو چی پہ دی ملکی گنی کی بنیادی سو بنیادی داو چی دیکی دا آواز دی دا زما آواز دی کزما دا آواز نقل دی پا مخوان دی نقل پی جانے لری جیسے کہ ہومنگی کی آواز کو ہے تخائی اب اطلاع نیتا تھی تخائی داشتی بھی تنگی کی بزور آوازوں کا چھو گور روز تو بتا پر شر آواز داغا طرف نہ روانی تا تو بیا رہا ہوئی سی وہاں در دیو گوری کنا وہ انگے انگے زمانگا میں خبر کٹھائی رہوڑی کا کٹھائی کٹھائی رہوڑی پاستا سوبا کٹھائی رہوڑی نو خود در کٹھائی ویلی کہ در کٹھائی مرک کے کٹھائی رسو کو کٹھائی رہوڑی نو سدائے باز گشت ندا آواز دیر تباندی روانی کی دی طریقہ باندی اس دا مسئلہ کی اجتہاد دی کی دا آواز باز گشت آواز دے کدا زما آواز دے چی مینز کے لاسلکی رونو اد پردی سر دیا جبانی پورتا گاٹ کو حق دے خبوتا گاٹ کو محسوس فرق اشتے کنا فکس کی دل تا خط کی دم دا خط تا خودو سر پر سکن دو کیا غا پا امریکہ کیا قا خط ہو جی آغا دے کدا دا غی نقل لے نقل لے زمان کاغذ ہو دل تا پادشے زمان آغا لیک کاغذ دل تا پادشے دا دا غی نقل ہو آیا دا آغا شیرے او کنا دا نقل پا بیرت بانجی کن نقلی نموز پی نکی بانگ پی نکی خودبہ پی نکی کہ اصلی نبیہ پی کی سشک نشتی لکہ مشاری دا سجے دا دے پر دے بانی تر تویا وانا جوڑ کر کاغذ نا آیا دے تین نجوڑ کو خلطا ہونا سا نو بیر تستا آواز دی دورا پیر لشیری چو سای پی پی جی جای سری آوازی کو لمن سدے آواز آگا روان دل تو میر کی مرچ واسطہ نشتے کنا نو دے مسئلہ بانی مجتہدینو لولو عالمانو پا دی مسئلہ کیا گوشتی آدم شکولے انتظار کاو چو دی حقیقت سو جی امریکی تا لندن تا سریو لیگل خطونی لیگل سائنسدانانو تا دی ریڈیو سٹیشن دا پاکستان دا کراچی دو تے خطون لگو ٹیلیفونو بانے خبر کی دی شی حقیقت سرے اگو تمہیں چپدے بانے تحقیق روان دیلا خبر پزینہ دو رچدہ آسان آواز دے کدہ آکس دے